czekolady 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ziemniaki wczesne kilogram tylko 3,99. Tak, ziemniaki wczesne kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 30 kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zabójca lekarza z Krakowa stanie przed prokuratorem, to strażnik więzienny z Katowic. Po majówce Rada Bezpieczeństwa Narodowego o bezpieczeństwie energetycznym. No, rozpoczął się złoty wiek Ameryki, mówił w Michigan Donald Trump. Tak podsumował 100 dni prezydentury. To 35-letni funkcjonariusz służby więziennej ranił śmiertelnie lekarza w Krakowie. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymania. Od rana będzie odpowiadał na pytania prokuratorów. Zabójstwo dokonane przez pracownika katowickiego aresztu śledczego ma też skutkować dymisją dyrektora generalnego służby więziennej. Według ustaleń śledczych 35-letni funkcjonariusz służby więziennej miał być wcześniej pacjentem swojej ofiary. Do gabinetu ortopedycznego wszedł w trakcie wizyty innego pacjenta. Po ataku na ciele medyka stwierdzono kilkanaście ran kłutych, w tym jedną w pobliżu serca. Zatrzymany będzie odpowiadać na pytania śledczych z prokuratury regionalnej Kraków-Podgórze. Zarzuty i przesłuchanie będą w prokuraturze. Wcześniej były też u niego pobierana, była krew do badań. Mówiła rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej Oliwia Bożek-Michalec. Nożownik od 5 lat pracował w służbie więziennej, a ostatnio wrócił do pracy z urlopu. Zdaniem wiceminister sprawiedliwości Marii Eichardt, jego pracodawcy zbyt późno skierowali go na badania lekarskie. Informacje o jego dziwnych zachowaniach trafiły do służby właśnie w trakcie tego urlopu. Tu była reakcja, natomiast w czasie nieadekwatnym. Postawieniu zarzutów sprawcy morderstwa w Krakowie towarzyszyć będzie najpewniej skierowanie wniosku do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dwóch górników zostało rannych w wyniku wieczornego wstrząsu w kopalni Halemba. Doszło do niego ponad 1000 metrów pod ziemią. Z zagrożonego rejonu udało się wyprowadzić wszystkich 33 pracowników, informuje rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej. Ewa Grudniak dodaje, że dwóch górników ucierpiało w wypadku. Co najważniejsze, to te osoby są komunikatywne i przytomne. Wcześniej mieszkańcy Katowic, Zabrze i Siemianowic Śląskich informowali o odczuwalnym wstrząsie. Po awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu. Andrzej Duda powiedział, że wczoraj ten temat pojawił się podczas szczytu inicjatywy Trójmorza. Pytaliśmy przedstawiciela rządu hiszpańskiego, pana ministra, czy jest w stanie nam coś bliżej powiedzieć o przyczynach tej bardzo poważnej awarii, co ją w szczegółach spowodowało. Powiedział, że są jeszcze w tej chwili w trakcie wyjaśniania. Najprawdopodobniej jest to zbieg kilku okoliczności, które wystąpiły po prostu jednocześnie i skutkują tak poważnym kryzysem. Bo Rada zbierze się najprawdopodobniej po majowym weekendzie. Kilka tysięcy osób na wiecu w Michigan. Donald Trump podsumował tam 100 dni prezydentury, powiedział, że były najlepsze w historii Stanów Zjednoczonych. Sondaże wskazują jednak, że Amerykanie są innego zdania. Przemówienie Donalda Trumpa z okazji 100 dni prezydentury przypominało jego wiece wyborcze, choć salę, w której się odbywało, wypełniło mniej niż 3000 osób. Rozpoczęło się od utworu "Jestem dumny, że jestem Amerykaninem". W swoim wystąpieniu prezydent USA przekonywał, że rozpoczął się złoty wiek Ameryki. To najlepsze pierwsze 100 dni wszystkich prezydentów w historii naszego kraju, a to dopiero początek. Trump chwalił się przede wszystkim znacznym ograniczeniem nielegalnej imigracji. Mogę wam dziś zameldować, że ten haniebny proceder się skończył i mamy najbardziej szczelną granicę w historii. Trump chwalił się także sukcesami gospodarczymi i przekonywał, że wygrywa wojny celne. W tej sprawie Amerykanie nie zgadzają się z prezydentem. W wielu sondażach zdecydowana większość ankietowanych źle ocenia politykę gospodarczą i handlową Trumpa. Ogólne poparcie dla prezydenta kształtuje się na poziomie około 40% i należy do najniższych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skradziona w Toruniu odnalazła się w Australii. Cenna moneta Halley, dolar z 1813 roku, wróciła do toruńskiego muzeum. Została przekazana przez wiceministrę kultury Martę Cienkowską. Bardzo się cieszę, że ta moneta Holy Dollar 1813, chociaż tak naprawdę wybita na starej monecie z XVIII wieku hiszpańskiej, wróciła tutaj do tego Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ona jest warta ponad 2 miliony złotych już. Podkomisarz Grzybiński Łukasz zginęła w taki sposób, że niestety osoba pracująca w muzeum, która była odpowiedzialna za to, żeby pilnować tych zbiorów. W porozumieniu z numizmatykiem tutaj z Torunia dokonała kradzieży tej monety, następnie ta moneta trafiła na aukcję do Berlina, gdzie następnie została, z tego co wiem, sprzedana już do Australii. Magdalena Nierzwicka, wicedyrektor do spraw naukowych Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest to unikatowy numizmat i w związku z tym jego strata była niepowetowana dla naszych zbiorów. Ministerstwo Kultury prowadzi ponad 180 spraw dotyczących odzyskania cennych dzieł w 20 krajach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7. Teraz sprawdzamy, w jaki sposób Krzysztof Łoniewski wypowie nazwę Pyrzy. No, jakiś, może być tak? Może ślicznie. Dzień dobry. Ja powiem, użyję pełnej nazwy. Paris Saint-Germain, bliżej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym PSG pokonało na wyjeździe Arsenal 1-0 po golu Ousmana Dembele. Po raz pierwszy od 16 lat nad Emirates zawitał półfinał Ligi Mistrzów i co tu dużo mówić, nie tak miało być. 11 meczów z rzędu bez porażki u siebie. Ta passa właśnie się skończyła. To było 6 spotkanie z PSG w europejskich pucharach i co ciekawe, Londyńczycy po raz pierwszy dali się właśnie pokonać. Frustrująca noc dla Arsenalu, wyrokuje dziennikarz Daily Mail. Kanonierom zdarzały się momenty dominacji, ale nie trwały długo. PSG opuszcza Londyn z zasłużoną przewagą, dodaje autor. W drugim spotkaniu Londyńczycy potrzebują czegoś nadzwyczajnego, jeżeli chcą zachować szansę na przejście do historii. Ostrzega reporter Guardiana, bo kanonierzy w finale nie grali dawno, od 2006 roku. Wtedy przegrali z Barceloną 1-2. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś drugie z pierwszych spotkań półfinałowych. Barcelona zagrał u siebie z Interem Mediola. Zostajemy w Hiszpanii. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Madrycie. Awans przyszedł z najwyższym trudem, bo po ponad 2,5-godzinnej walce z niżej notowaną Rosjanką Dianą Schneider Świątek ostatecznie zwyciężyła 6-0, 6-7 i 6-4. Teraz zagra z triumfatorką tegorocznego Australian Open Amerykanką Madison Keys. W ćwierćfinale w Madrycie zameldował się także Jan Zieliński. W turnieju doblowym w parze z Belgiem Sanderem Gillem pokonali Czecha Tomasza Machacza i Amerykanina Tomiego Pola. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony przeciwko niewygodnej parze, przeciwko dwóm zawodnikom z czołówki światowej z rankingu singlowego. Takie mecze zawsze wiążą się z nutką nieobliczalności i ciężko przewidzieć, przygotować się taktycznie, ponieważ gra się z jednymi z najlepszych zawodników na świecie, tenisistów na świecie. Mówił Jan Zieliński. A w żużlowej PGE Ekstralidze odrabiano zaległości. ROW w Rybniku w zaległym spotkaniu przegrał z Presem Toruń 38-52. Dziś po południu ma być 20 stopni w Trójmieście, Łodzi i Lublinie, 21 w Warszawie i Poznaniu, 23 we Wrocławiu i Krakowie. W zasadzie tylko nad morzem będzie chłodniej, bo kilkanaście stopni. A czy może popadać? Według prognozy IMGW może, na północnym wschodzie, wschodzie kraju i w Karpatach, a według mapy IMGW ani kropli. Ale będzie dziś nieco więcej chmur niż wczoraj. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 7, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie powstał pierwszy w Polsce klub nieksiążki, czyli klub miłośników audiobooków, a my przy okazji pytamy, audiobook czy jednak książka tradycyjna? Bo naukowcy mówią, obie wersje są ok. A państwo? 2 dwójki i 7 trójek. O zagrożeniu pożarowym w lasach i o walce o osobowość prawną Odry powiemy w Trójce jeszcze przed 8. Zapraszamy. Suicide in your tattoos, your hide, stating his name again. Suede, Beautiful Ones. Tak rozpoczęliśmy drugą godzinę porannego ZD3. Jesteśmy tu w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I zapraszamy na nowość muzyczną. W tym tygodniu piosenki dnia prezentują artyści, którzy w miniony weekend występowali na Next Feście w Poznaniu. I była tam także Ofelia, której Simsy ukazały się 24 kwietnia, a zapowiadają planowany na jesień najnowszy album artystki. To już jutro. Jutro zaczyna się wyczekiwana majówka, czas wyjazdów, grillowania oczywiście i spacerów w lesie, ale tegoroczny długi weekend wypada w wyjątkowo suchym okresie, co mocno podnosi ryzyko pożarów i o tym trzeba pamiętać. Tylko od początku roku wybuchło już blisko 1800 pożarów lasów w Polsce, czterokrotnie więcej niż przed rokiem. Czy grozi nam więc zakaz wstępu do lasów? Karolina Gonet wybrała się do podwarszawskiego Celestynowa, by sprawdzić, jaka jest sytuacja i o co apelują leśnicy tuż przed majówką. Zamiast mokrej ściółki piach, suchy mech i kurz. A mimo, że las wygląda spokojnie, to w rzeczywistości cały czas jest pod ścisłą obserwacją. W całej Polsce działa ponad 700 wież obserwacyjnych, kilkaset punktów alarmowych i 60 stacji meteorologicznych, które zbierają najważniejsze dane. Temperatura, wilgotność ściółki, wilgotność powietrza i na godzinę 9 podawany jest stan zagrożenia pożarowego, a potem powtarzany jest ten element na godzinę 13. Artur Tomczak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Jeżeli już system wskaże nam, że to zagrożenie pożarowe stało się na tyle niebezpieczne, że musimy ograniczyć możliwość czy dostępność lasu, Wtedy poszczególni nadleśniczowie mają oczywiście taką decyzyjność i wprowadzają wtedy zakaz wstępu do lasu. Na dziś większość lasów pozostaje otwarta, ale sytuacja może zmienić się z dnia na dzień. Wystarczy kilka kolejnych suchych dni i poziom zagrożenia wzrośnie do maksimum. Wszystko zależy od pogody, ale też od naszej rozwagi. Bardzo ważnym elementem naszej profilaktyki jest po prostu zwykła czujność obywatelska. Jerzy Fijas, zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. W każdym momencie, jeżeli tylko zauważymy zagrożenie, jakiś pożar, jakieś zdarzenie, to każdy z nas dzisiaj praktycznie wyposażony jest w komórkę. Łączność w każdym miejscu jest możliwa. Nie palimy żadnych ognisk, nie palimy papierosów, nie pozostawiamy niekontrolowanego jakiegoś źródła ognia. No i nie śmiecimy, bo to jest też kolejny element, który nam się pojawia, dlatego że od czasu do czasu w ochronie przeciwpożarowej mamy problemy z dzikimi wysypiskami śmieci, których nie udało nam się usunąć i czasami one się zaczynają palić, także to też jest problem. To człowiek stoi za pożarami. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pożary powstają i niestety one powstają, można powiedzieć, z ludzkiej głupoty. Odbudowa tych ekosystemów też trwa dziesięciolecia, jeżeli nie dłużej. Więc dbajmy o nasze lasy, dbajmy o przyrodę, o środowisko i zgłaszajmy te wszystkie niepokojące sytuacje, jak dym, jak ogień, czy jakąś próbę podpalenia na numer alarmowy 112-998. Jeśli pożar rozwinie się przez godzinę, dwie czy trzy, jego zatrzymanie stanie się praktycznie niemożliwe. Wszyscy widzieliśmy, jak szybko może rozprzestrzenić się ogień, choćby na przykładzie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zachowali czujność, szczególnie teraz przed nadchodzącą majówką. Sytuacje w lasach mogą Państwo monitorować na bieżąco. To nie jest trudne. Jeśli planują Państwo spacer, można sprawdzić, czy w danym regionie obowiązuje zakaz wstępu lub jaki jest poziom zagrożenia pożarowego. Wszystkie te informacje są dostępne na stronach Lasów Państwowych. Na mapach i w komunikatach na tych stronach Lasów Państwowych można łatwo sprawdzić, czy sytuacja w danym momencie się zmieniła. Powracam do Państwa z pytaniem, audiobook czy książka tradycyjna? Możemy to rozwinąć nawet. Audiobooka czy książkę tradycyjną zabraliby Państwo w kosmos? Wiemy już, że 29 maja wystartuje misja kosmiczna z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. W ramach misji Ignis Polak przeprowadzi 13 eksperymentów. Ma też zabrać nas Międzynarodową Stację Kosmiczną pierogi. Więc audiobooka czy książka? Jeśli tak, to którą zabraliby Państwo w kosmos albo polecili takie zabranie Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu? Państwo tutaj przypominają mi Sławoszowi, nie Słaboszowi. Nic ze słabością nie ma wspólnego ten człowiek. Jesteśmy dumni. 29 maja. Zapisujemy w kalendarzach. Jungle, Keep Me Satisfied w Trójce. Jest 7.25. Po 7.30 porozmawiamy o kończącej się dziś akcji zbierania podpisów pod petycją, by nadać osobowość prawną rzece Odrze. Ważny temat. No, zastanowimy się, czy naprawdę warto i czy trzeba jeszcze zaglądać na strony akcji i podpisywać tę petycję. Jeśli tak, to dlaczego? To po 7.30. Wcześniej będzie skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody, a teraz Chapel Roan, The Giver. Ain't got antlers on my walls, but I sure know mating calls from the stars and the bars on a Friday night. Another boy's name me a map, but I can close my eyes and have you wrapped around my feet. a jumper. She is a jumper. So you ain't gotta tell me. It's just in my nature. So take it like a taker. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, bo majówka wzywa. Idealny na grilla filet z kurczaka 35% taniej. 15,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 2 maja. Cena przed obniżką 24,89. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęło już 7.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. O uczczenie dziś pamięci krakowskiego lekarza minutą ciszy apeluje do szpitali Naczelna Rada Lekarska. Wezwała do solidarności z rodziną i bliskimi ortopedy pracowników ochrony zdrowia w całym kraju. Zarzuty ma dziś usłyszeć 35-letni funkcjonariusz służby więziennej, który wtargnął na oddział szpitalny i śmiertelnie ranił lekarza. Oficerowie rezerwy KGB i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi walczą w rosyjskiej armii przeciwko Ukrainie, informują białoruskie opozycyjne grupy. Członkowie przeanalizowali ujawnioną przez ukraiński projekt Chcę Żyć listę ponad 700 nazwisk białoruskich ochotników. Jak podaje grupa Cyberpartyzanci, oprócz oficerów białoruskich służb na liście jest kilkuset Białorusinów, którzy odbywali karę w rosyjskich więzieniach i zgłosili się do armii, żeby wyjść na wolność. Każdego dnia majówki na drogach bezpieczeństwa będzie pilnować 4000 policjantów, także ze specjalnej grupy Speed. Drogówka apeluje do kierowców o spokojną jazdę i ostrzega przed przekraczaniem prędkości. Sprawdzać będzie również trzeźwość prowadzących. Rok temu podczas 5 dni majowego weekendu w 350 wypadkach zginęły 34 osoby, prawie 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 1600 nietrzeźwych kierowców. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze nieco ponad 27 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rośnie liczba prób wyłudzeń kredytów. W pierwszym kwartale średnio co 35 minut ktoś próbował zaciągnąć kredyt na skradziony dokument. I choć tylko 9 wyłudzeń dotyczyło kwot przekraczających 1 000 000 zł, to skumulowana liczba przypadków pokazuje realne zagrożenie. Tymczasem spada liczba zastrzeganych dokumentów, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. W pierwszym kwartale zastrzeżonych zostało 29 tysięcy dokumentów, czyli co 4,5 minuty nowy dokument trafiał na naszą listę, która obejmuje już ponad 2 650 000 rekordów. zgłaszania w pierwszym kwartale były jednak mniejsze o 25%. Pamiętajmy, aby utratę dokumentów zgłaszać nie tylko na policji, ale także w banku, bo każda chwila zwłoki może działać na korzyść przestępców. Na majówkę wydamy w tym roku średnio około 1000 zł. Jak wyjaśnia Karolina Łuczak z Providenta, to o 250 zł mniej niż w roku ubiegłym. Wydawałoby się w pierwszym momencie, że zmiana wynika przede wszystkim z tego, że podchodzimy oszczędniej do wydatków. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że tegoroczna majówka jest o jeden dzień krótsza, co proporcjonalnie pokazuje tę różnicę 250 zł. Odwrotnie niż w 2024 roku, wyższy średni budżet na majówkę szacują mężczyźni. Mężczyźni na ten cel planują przeznaczyć 1100 zł, natomiast kobiety 880. Niemal co trzeci Polak nie ma jeszcze planów na majówkę, ale najchętniej wybierane aktywności to odpoczynek na świeżym powietrzu, grille i spacery. Dzieci w swoje święto pojadą za złotówkę pociągami PKP Intercity. Bilety w takiej cenie będą dostępne od 2 maja, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik przewoźnika. Promocja będzie obowiązywała 1 czerwca w drugiej klasie we wszystkich pociągach PKP Intercity i z tej promocji mogą korzystać dzieci, może korzystać też młodzież od 4 do 16 roku życia. A w czasie kontroli biletów należy mieć dokument potwierdzający wiek dziecka. Dziś ostatni dzień na złożenie PIT-a. Z fiskusem najłatwiej rozliczyć się przez internet. Dolar kosztuje 3,75 zł, a euro 4,27. Okolice 20 stopni Celsjusza dziś niemal w całym kraju szykują się na popołudnie. W zasadzie tylko nad morzem stopni będzie kilkanaście. Chmur ma być więcej niż wczoraj, ale deszcz tylko hipotetyczny. Na północnym wschodzie, wschodzie kraju oraz w Karpatach. Audiobooka czy książkę tradycyjną zabraliby Państwo w kosmos? 2 2 7 3. Chciałam powiedzieć, że uważam, że audiobooki to najlepszy wynalazek od niepamiętnych czasów i gdyby nie one, to naprawdę czytałabym, czy też poznawałabym książki w znacznie mniejszej liczbie. Dzięki temu, że są audiobooki, to teraz każdy spacer z psem, każde wieszanie prania czy gotowanie pozwala mi jednocześnie zapoznawać się z literaturą, a inaczej naprawdę nie miałabym na to czasu. Także na pewno w kosmos wzięłabym audiobook. No na pewno nie jeden, bo nie jestem w stanie powiedzieć, który. Także niech żyją audiobooki. Dzięki. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Cause ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The sh- shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own w trójce. No już druga chyba dzisiaj piosenka z zespołem Tears w tytule. Ja nie wiem, skąd te łzy, w końcu zaczyna się majówka. Ale dziś także ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją o nadanie osobowości prawnej rzece Odrze. W studiu Monika Kręcisz-Kozłowska, członkini Komitetu Czysta Odra. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może stąd te łzy, bo łzy są wodą. Tak. Ktoś powie, to rzeka tylko, dlaczego miałaby mieć osobowość prawną. A tu wasz komitet odpowiada na pytanie pytaniem. Czym jest rzeka? Jak ty odpowiadasz na to pytanie? Czym jest rzeka? No, rzeka jest mną, ja jestem rzeką. Rzeka jest częścią natury, częścią nas samych. Ja składam się z wody, rzeka ma w sobie wodę. Bez wody nie damy rady tutaj na ziemi. Jeśli zastanowić się nawet chwilę nad tym pytaniem, czym jest rzeka, to dochodzimy do wniosku, że tym nie tylko wodą, która płynie, ale także tymi stworzeniami, które w niej żyją, także roślinami, które się tam znajdują. No i tutaj rzeczywiście człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jakaś osobowość prawna, by walczyć o prawa takiej rzeki do czystości chociażby, nie jest przydatna. Jest bardzo przydatna w tym momencie w Polsce. Niestety rzeki nie są objęte należytą ochroną, no i chcemy to zmienić. Chcemy, aby rzeka była czysta, żeby miała prawo do życia, do bioróżnorodności, do rozwoju, do swobodnego przepływu. I do walki o swoje prawa, prawda? Do tego, by walczyć z tymi, którzy ją zatruwają. Tak, tak. Dlatego chcielibyśmy powołać komitet reprezentantów rzeki, osób, którym naprawdę zależy na losach rzeki. Sytuacja w Odrze, choć nie jest tak głośna medialnie, jak podczas katastrofy ekologicznej w 2022 roku, to wciąż jest nieciekawa. 670 kg ciał ryb 23 kwietnia chociażby wyłowiono. Tak, w jeden dzień 400 kg prawie dnia kolejnego. To nadal chyba jest katastrofa, tylko nie tak głośna medialnie po prostu. Dokładnie. To się powtarza i to się powtarza kolejny rok. 3 lata temu była ta wielka katastrofa, która miała znamiona katastrofy ekologicznej tak naprawdę na miarę Europy. Od 3 lat to się powtarza, w tym roku faktycznie przybiera na sile, więc sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa. I tutaj, czy ja już mogę zachęcać i prosić o to? Za chwilę do tego przejdziemy. Ja tylko chciałem zapytać, czy my wiemy, czy wiecie, co sprawia, że z Odry tyle martwych ryb jest wyławianych? Czy tu są jakieś dowody, dane na to, co się dzieje? No to są generalnie zanieczyszczenia kopalniane, przemysłowe, komunalne. No i w związku z tym walka o osobowość prawną, nadanie osobowości prawnej rzece, tego w Polsce jeszcze nie było, a na świecie? Na świecie około 500 elementów natury jest objęte takim precedensem. I jest to naprawdę skuteczna metoda, skuteczne narzędzie do tego, żeby stawać w interesach po prostu natury. To są jakieś przykłady, które zna przeciętny uczeń, który uczy się geografii? A tego to nie wiem, przyzna, ale myślę, że powinien, więc edukacja też w tym kierunku jest bardzo ważnym elementem, czym też chcielibyśmy się zająć w przyszłości. Podpisy pod petycją zbierane są do dziś. Gdzie szukać informacji? Gdzie szukać informacji? Więc może tutaj od razu zapowiem, że dzisiaj w godzinach od 9 do godziny 14 w Warszawie na Placu Pięciu Rogów będziemy jeszcze zbierać podpisy i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. Tutaj Warszawo, zapraszamy do składania takich podpisów pod projektem ustawy, inicjatywy ustawodawczej Czysta Odra, żebyśmy mogli uratować naszą rzekę Odrę. A internetowe zbiórka też jakaś tych podpisów trwa? Nie, nie, nie. To jest tylko możliwe w formie papierowej. I jakie są kolejne kroki? Macie pewną liczbę tych podpisów, trudno teraz powiedzieć jaką, chociaż może już jakieś szacunki są. Są szacunki, dobijamy do 90 tysięcy, około 90 paczek jest jeszcze w drodze z impostu, oprócz tego jadą do nas paczki konduktorskie, no i liczymy liczymy na to, że tutaj w Warszawie nastąpi jakieś wielkie poruszenie, także 10 tysięcy osób zapraszamy na Plac Pięciu Rogów dzisiaj w Warszawie. Czy, to by był spory tłum, czyli rozumiem, że 100 tysięcy to jest punkt, który chcecie osiągnąć, który powinniście, czy musicie osiągnąć. Który potrzebujemy tak? Do tego, żeby złożyć projekt ustawy w parlamencie. No właśnie, i co dalej? Jakie kolejne kroki? Przekazujemy to w ręce parlamentu i lobbying pewnie wtedy tak, się zaczyna. Tak, dokładnie. Lobbying i tutaj praca nad tym, żeby posłowie przyjęli. No ale pierwszy krok, choć nie taki pierwszy, ale ważny dzisiaj do wykonania. Dzisiaj ostatni dzień zbiórki podpisów pod petycją o nadanie osobowości prawnej rzece Odrze. Opowiadała o tym w Trójce Monika Kręcisz-Kozłowska, członkini Komitetu Czysta Odra. Bardzo dziękuję za to poranne dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam. Słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król i nowa propozycja od niego w Trójce. Za 13 minut godzina 8, o 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzień dobry. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdradzę państwu, że miało być króciutko ta zapowiedź. Ja nie wiem, co to znaczy króciutko. No żebyś, bo skracamy czas pracy w końcu, tak? Skracamy czas pracy, więc zapowiadam. Mam nadzieję, że poznamy dokładne terminy, kiedy wejdzie ten pilotażowy

połowy XIX wieku. Fontaines D.C. pochodzą właśnie ze stolicy Irlandii, a spora część ich kariery jest związana z Wielką Brytanią. Jackie Down the Line może więc odnosić się też po części do nich samych i ich relacji z irlandzkim dziedzictwem. I tak chyba należałoby odczytywać ten posępny, niepokojący, ale jednocześnie zaraźliwy rockowy singiel. Piosenka do wyjaśnienia. My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you've got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's barnyard, see her spirit in decline. See the handsome mourners crying, they hark to beating heart for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if what to will it carefully? For care I'll always come up short, it's only right I don't. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line. And I will stone you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Majówka, rabatówka w euro. Czas start. Obniżki na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo Yoga 7. Intel Core Ultra 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. A w 30 ratach 0% tylko 130 zł miesięcznie. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.